کله چې قرآن ستاسو په مخ کې لوستل کیږي نو په توجه سره اورئ او چپ اوسئ، ښایي چې په تاسو باندې هم رحمت وشي.